Opet uplakana i razočarana, kući sam se vratila. I još jedno veče s tobom provedeno, svojom tugom platila. Brojiš mi, brojiš i pesme i čaše, brojiš mi od kad te znam. Samo mi nisi brojao suze što zbog tebe prolila sam. Brojiš mi, brojiš sve moje mane, uvek sam kriva za sve. I mene ćeš brojati ko jednu manje kad rešim da ostavim te. Opet obrukana i razočarana, sve si moje zgazio. A da nisam tvoja i da sam najgora, ne bi mi to radio. Brojiš mi, brojiš i pesme i čaše, brojiš mi od kad te znam. Samo mi nisi brojao suze što zbog tebe prolila sam. Brojiš mi, brojiš sve moje mane, uvek sam kriva za sve. Čaše, brojiš mi od kad te znam. Samo mi nisi brojao suze što zbog tebe prolila sam. Brojiš mi, brojiš sve moje mane,